من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن Konya'da da ötsün. Her yerde ötsün. Allah peygamber bülbüller. Davetlisin sen. Thank you. Allah Allah maşallah. Tayyip. Çok güzel. Kul huve Rabbi la ilahe illa hu. Amin. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi metab. Allah la yuslifu al-mi'ad.